Ustaz kata, bila ayah isteri menghantar anak ke rumah si suami, baru terjatuh nafkah kepada suami. Macam mana jika si suami pergi ke rumah isteri yang diduki bersama keluarga isteri? Adakah nafkah akan terjatuh juga? Ha, dengar molek. Anak dara ni, nafkah dia, ayah dia tanggung. Makan, minum, pakaian dia, sakit demam dia. Eh? Dan dia akan berpindah kepada suami pula tanggung dengan dua syarat. Yang pertama, selesai akad nikah yang sah. Yang kedua, tamkin. Walau nikah sekalipun, kalau tidak tamkin, tidak wajib nafkah lagi oleh suami. Apa makna tamkin? Isteri pergi kepada suami ataupun suami ada dapat menguasai isterinya sekalipun duduk di rumah isteri. Contoh gini. Nikah dah, tapi dah boleh bersama lagi. Neh? Ha. Faham lagi? Nikah dah. Neh? Ha. Tapi dah boleh bersama lagi. Contoh esok baru nak mengatur. Hak lelaki nak balik, dah boleh. Air banjir, terpaksa duduk rumah isteri. Tapi pada hari esok baru nak atur isteri ke rumah suami. Faham tak? Eh? Jadi bilik isteri pun tak siap lagi apa semua. Tidur luar, ramai-ramai. Adakah boleh suami nak tamkin? Menerah diri situ, tak boleh. Maka belum lagi. Eh? Ha, belum lagi nafkah tanggung dia suami. Tapi kalau duduk rumah isteri, bilik ada suku dah, suami duduk dalam bilik dan isteri masuk ke bilik suami, situ telah berlaku tamkin. Walaupun rumah milik isteri. Neh? Maksud tamkin, isteri menyerah dirinya yang boleh digauli oleh suami bila-bila masa. Nak? Haa.